es für mei alli moiste Teie, wat di liewe hi. Zu Wunderskunst ist die Fresse spielen von die sachte See. Jolente lach, wenn all sei Pracht het mei bekor. Für elke Umblick von hier die moie Dach denke kann jo. Jo Bild zien ik en die glans wat schijnen en elke druppel dood. Ik kan de liefde slik hier en die anderen hoort. Wie is lief voor mij, zonder jou kan ik niet leven. Blij lief voor mij, voor zolang ons leven vraagt. Wees lief vir my, hoe kan ek jou ooit vertel hoe diep my liefde is? Wees lief vir my, saam met jou is alles mooier. Bly lief vir my, dat my dae wat nog voor die by jou kan wees. Dit is al wat ek jou ooit sal vra, wees lief vir my. Jy is die rede vir elke mooie oomblik wat gebeur. Jy vul my lewe met skoonheid en met soete blomme geur. My hart wil sing, want liefde bring groot vreugde mee. Waarom sal ons dan nie saam op al die toekomstpaaie gaan? Ons harte wentel al lang al in dieselfde levensbaan. Dit is my boodskap wat ek nou aan jou wil gee. Wees lief vir my, sonder jou kan ek nie lewe. Bly lief vir my, vir solank ons lewe vra ek. Wees lief vir my, hoe kan ek jou ooit vertel hoe die